राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 10 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम संसार है ऐसा ज्ञान एक समझ आई। इस ज्ञान के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है। ये ज्ञान हमारे थोड़ा दिखता है, छोटा दिखता है, पर इतना बड़ा ये ज्ञान है कि इसके अंतर्गत सब अनंत संसार अनंत ब्रह्मांड इस ज्ञान के अंतर्गत है। और वो ज्ञान है इस बात से इसको सत कहते हैं, ये है। और इस ज्ञान में कोई विकार नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, इसी तरह का विकार नहीं है, इसको आनंद कहते हैं। ये सच्चिदानंद परमात्मा सत होने से नित्य निरंतर रहने से सत है। इस ज्ञान स्वरूप निश्चित है और निर्विकार ये सच्चिदानंद तो रहता है और संसार हरदम बदलता है। संसार ना बदलने का है। संसार सर सम्यक प्रति सर्दी गच्छति इति संसार हरदम चलता हरदम बदलता रहता है। केवल परिवर्तन का नाम ही संसार है। देखने में तो वस्तु रूप से दिखता है और यही गति पहले पैदा हुआ और फिर लय हो जाता है। ये तो सिर्फ गति दिखती उत्पत्ति स्थिति और बीच में दिखता का है, परंतु उत्पन्न होने की गति लय होने की गति वो बीच में लय होने की गति का नाम ही स्थिरता है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये तीन जो नाम आते हैं, तो स्थिति नाम किसका है? निरंतर अभाव में जाने की गति का नाम स्थिरता है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय तो क्या है? हरदम गति गति है। ये ठहरने की भगत है ही नहीं, इसको कभी नहीं ठहरता। इस वास्ते आज तक किसी को संसार मिला नहीं। मिले कैसे? वो ठहरते ही मिले तो ठहरे तो मिले। और जो बहम पड़ता है कि मेरे को रुपया मिल गया, निरोगता मिल गई, आदर मिल गया, मेरी प्रशंसा हुई, मेरे को आराम मिल गया, ये बहम होता है। जो बहता है वो बहते हुए को मिलना मान लेते हैं। जैसे उत्पत्ति स्थिति के बीच में गति की स्थिरता मान लेते हैं, ऐसे ही अपने पास वो होकर चलता है उसको मिलना मान लेते हैं। हमारे पास होकर चला गया वो मिल गया, और उधर चला गया वो नहीं मिला। हमारे इधर चले उधर चले चलता ही चलता रहता है। ये तो परिवर्तनशील है, केवल गतिशील है। गच्छति इति जगत गमारी गत हो गया, ईसी गत सर्दी संसार। इसी तरफ ख्याल करें तो एक बड़ा लाभ होता है। आप ध्यान दें, गति का ज्ञान होना है वो स्थिरता को सिद्ध करता है। ये चल रहे चल रहे चल रहे तो चलता हुआ दिखता है, तो चलने वाला है वो, देखने वाला है वो, अचल है वो, तो इसका ज्ञाता है वो अचल है। वो ज्ञाता का नाम मैंने चित कहा। जिस चित के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है, वो जो ज्ञाता है उसका नाम ही चित है। अरे कोई सत्ता और निसत है, निर्विकार और आनंद है, तो सच्चिदानंद के अंतर्गत ये है, कुछ नहीं है वो, ये तो नहीं है, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, पीछे भी नहीं में जा रहा है। तो ये बात सदा याद रखने की है कि इसका वियोग ही नित्य है और परमात्मा का योग ही नित्य है, उसका कभी वियोग होता नहीं और इसका कभी योग होता नहीं, संयोग होता नहीं, संयोग है। संयोग वियोग योग संहिता, गीता ने कहा संयोग के वियोग को योग कहते हैं, इसका नाम योग है। जो संयोग का वियोग हो रहा है, ये संयोग का वियोग का नाम योग है। अरे जब वियोग है तो योग किसका? परमात्मा का है, वो है जो का जो है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सच्चिदानंद है जो का जो, परिपूर्ण सम शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन, एक परिपूर्ण परमात्मा है, वही है, उसके सिवाय ये है नहीं। इस नहीं कोई है कहते, और नहीं को है कहने के कारण जो जो है उधर दृष्टि जाती नहीं, जो है उधर दृष्टि नहीं जाती, अगर दृष्टि जाती तो नहीं हो जाएगा, वो है मिल जाएगा, सच्ची बात, इतनी बात, ये तो परिवर्तनशील है, ये तो सत ही जाता है, वो सत ही रहता है, वो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्ति से निवृत्त होना है, इतनी बात है, नित्य जिसकी निवृत्ति होनी है उससे तो निवृत्त होना है, और नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है। तो नित्य प्राप्त को प्राप्त क्या करना है? जो अप्राप्त का वहम है उसको मिटाना है, तो प्राप्त नहीं हुआ, अप्राप्त है उसको वहम उठाना, और प्राप्त करना कुछ नहीं, निवृत्त सही निवृत्त होना, जो निवृत्त हो रहा है, निवृत्त को जो है देखते ही गलती होती है। इस बार सुंदर के है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे, वो सबसे जान है वो दिखता नहीं है, क्योंकि देखने की जो शक्ति है इंद्रिया अंतःकरण, ये उसी जाति की है जिस जाति का संसार है, तो इससे उसी के भान होता है, उसी का ज्ञान होता है जो नाशवान है, कि यंत्र भी उसी जाति का, देखने वाली चीज भी उसी जाति की। तो ये जो चल रहा है, ये चलना जो असल है, मैंने शत्रु अविनश्यंतम ये पश्यति स पश्यति, नष्ट होने में जो अविनाशी है वो है, उसको देखता वो देखता है, और जो इसको देखता है वो नहीं देखता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति, दूसरा देखता वो देखना नहीं है, वो अंधा है, वास्तव नहीं देखता, तो वास्तव तो है उसको देखे, वास्तव में नहीं वो देखे, तो नहीं को नहीं सही नहीं देखता है, नहीं है और नहीं इंद्रिया है, नहीं अंतकरण है, नहीं नहीं नहीं कहीं बचे व्यापार हो रहा, तो है किसने देखेगा? स्वयं उसने है, देखता है, स्वयं है, और ये परमात्मा है, वो है एक है, नहीं नहीं है, इतनी बात है, नहीं नहीं एक है, एक है, नहीं तो नहीं है, है ही है, तो है ही रहेगा, उभी और दृष्टोन्तस्तरियो तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने इन दोनों के तत्व को देखा है, तो दोनों का तत्व क्या है? दोनों का तत्व है तथ्य, असत का भी है, असत का भी है, असत असत इस बात नहीं हुआ, सत है इस बात हुआ, तो असत की जगह भी सत, असत की जगह भी सत्य, तो सत ही है, वो परमात्मा है, इस तरह दृष्टि रहेगी सब में, सब में एक है, वो है, इसमें निशान दिया है, सब बर्तनों में मिट्टी एक है, सब धातुओं में, सब अस्त्र शस्त्रों में लोहा एक है, सब सोने गणा गणा सोना एक है, वो एक है, वो है, और ये नहीं है, है सो सुंदर है सदा, और नहीं सुंदर नाय, पर नहीं सुपर घटती थी, क्यों हमारे पास देखने के यंत्र है ना, ये नहीं के अवयव है, रूप भी नहीं और नेत्र भी नहीं, नहीं कोई नहीं देखने वाले, नहीं वो है मान लिया, नहीं वो है, ये अस्वाभाविक तो को स्वाभाविक मान लिया, जो है वो स्वाभाविक है उसको अस्वाभाविक मान लिया, है को प्राप्त करना है, अरे है को प्राप्त है तो है ही, प्राप्त ही है निरंतर, पर नहीं प्राप्त है इसको प्राप्त मानने से जो नित्य निरंतर प्राप्त है वो अप्राप्त हो गया। ये तो निरंतर बहरा है, चला चली का मेला, चला चली का ही मेला है, निरंतर जा रहा है, दिन दिन मात्र प्राणी जो चमक हाल है जात फिरता चाहत पास का, इससे बढ़ गया से क्या होता है, प्रत्येक क्षण जा रहा है और कहता है यो थिर कर ले, धन जमा कर ले, मकान बना रहे हैं, हो जाए स्थाई हो जाए फिर स्थाई रहेंगे। कोई आदमी दौड़ता दौड़ता चला जा रहा है और कह रहा है कि यहाँ तुम ये प्रबंध करना, यहाँ ऐसा करना, यहाँ बदलाव बनाना, यहाँ ऐसा करना, यहाँ धन इकट्ठा करना, फिर क्यों भागा जा रहा है, कहते कहते निकल जाए, पूरा कह ही नहीं पावे, प्रबंध करता है यहाँ आश्चर्य बात है। अन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदेव शेषा स्था तुम इच्छन्ति किम आश्चर्य तत्परम, इसे क्या आश्चर्य, रहने का ढंग बनाते, यहाँ रहेंगे ऐसा करेंगे, नरना ने हम खाएंगे बहुत जमी के माल, ऐसा के तो ये रहेंगे यार पकड़ लेंगे वो काल, ले क्या ले जा रहा है काल है, कालो दंड व्यवस्था था देवो विवश स्वतंत्र का, ये काल है ना समय, नवग्रह चौसठ जोगनी बावन वीर प्रजंत, काल भक्ष सबको करे, शरण भगवान के शरण उठाता है, काल डे अण घर सुभाई तासु संतासु लगाई, अण घर अजातु ना जनता तू निराकार निर्दय, अण घर अण घर परमात्मा को अण घर कहते हैं, वो घड़ा हुआ नहीं है, अण घर है, जैसे पर्वत का पत्थर होता है ना अण घर होता है, अण घर का संतान है, अनगढ़ जातु पैदा नहीं हुआ, खड़ा नहीं है, ना तो पैदा हुआ ना बनाया गया, अनगढ़ जातु मातन था तू, अनगढ़ है अरे अजातु, अनगढ़ अजातु अरे मातन था तू, माँ है कोई बाप है, अनगढ़ है अजात है, पैदा हुआ ही नहीं, तो घर कोई सकता ही नहीं उसको पैदा कर ही नहीं सकता, अनगढ़ अजा तू मातन था तू निराकार निर्दा है, आतन कोई शहर हूँ करतन कोई फूटा है, सूरा नहीं सत्य रावण जरा संपूर्णा है, जाना हम जैसा कहिए कैसा कुछ मत सर्वंदा है, कायम कुर्बानी कर आसानी तू तो काम धंधा है, तू ही है राम माँ तू ही रही माँ जन हरे राम से बंदा है, तू ही है तू ही तू ही है तू ही तू ही है तू ही तू ही कहीं तू ही तू ही कहीं मैं कहीं यही है, अरे तू ही कह दिया मैं कह दिया है ही है कह दिया है सो सुंदर है सदा, तो वो कह दो तू ही कह दो मैं कह दो है कह दो, ना तू कहने में आता है ना मैं कहने में आता है ना ये कहने में आता है, संकेत करना है उसको, दृष्टि करना है, जैसे अंगुली ग्रह करना सकता हूँ, इस आंगली का गाड़ी एक सौ हाथी है, सौ हाथी इतनी से अंगुली सौ, इस तरह केवल संकेत है, इसको द्योतक कहते हैं, द्योतक बता दिया गया, तो संकेत है, इस संकेत से पता लगता है पूरा वाचक कोई नहीं है, लक्ष्य कोई है नहीं, संकेत है ये दृष्टांत, इधर सब उधर दृष्टि करने के लिए है। जैसे चंद्रमा को दिखाने के लिए वो टहनी पर चंद्रमा, तो टहनी पर थोड़े मिलेगी आदमी को, टहनी पर मिलेगी दिखाने का इशारा करना का एक संकेत है, उस संकेत से उसको प्राप्ति हो जाती है। इस वास्ते वो है, तो है ना, इस वास्ते है कि संसार नहीं है, वो नहीं नहीं है, इस वास्ते है कह दिया। है जो ये चीज है, जो है थोड़े है, गूंगे का गुड़ है भगवान बाहर भीतर एक समान, गूंगा खुद गौरी राजी हुए बोल क्या है क्या क्या क्या है, जो गूंगा गुड़ खाए ऐसा वो है परिपूर्ण है, वो ही है वो दिखता नहीं, नहीं सो प्रगत देगी है, अरे है सो दिखे ना, ये नहीं है नहीं है नहीं है, इसमें नहीं सत्य है, नहीं सत्य संसार का वियोग ही नित्य है, संयोग वियोग योग, इसका संयोग का वियोग उसका नाम योग है, ये नित्य निरंतर जा रहा है। इस वास्ते ये जाता हुआ देखता है ना, जाता हुआ देखता है तो देखने की तरफ, देखने की तरफ दृष्टि है, वास्तव में जाता हुआ देखता है, इसका अर्थ हुआ कि रहता हुआ देखने वाला है, जो है उसको दिखता है, जाता हुआ है को दिखता है, वो है ही जाए तो कुछ दिखेगा, तो जाता हुआ है वो रहता है सो रहता है, वो रहता है सूरता है, नित्यता न्यारा हो इधर गंदा है, रहते सूरता रहते सूरती है प्रेम है, रहते सूरता है नित्यता, वो नित्यत्व है न्यारा हो इधर गंदा है, ये बहते से न्यारा हुए तो निर्खंदा है, तम विद्युत संयोग वियोग योग संगीतम, जब योग हो तो योग हो जाएगा, तो ये अस्वाभाविक हो तो स्वाभाविक हो गया, संसार अस्वाभाविक है वो तो हो गया स्वाभाविक, जो स्वाभाविक तत्व है वो हो गया अस्वाभाविक, उसको प्राप्त करना है बड़ा उद्योग करने, अरे वो स्वाभाविक है तो अस्वाभाविक, और ये अस्वाभाविक कभी स्वाभाविक टिकता ही नहीं, एक घर भी इसको कहते हैं स्वाभाविक है, ऊंधी वृत्ति हो अस्वाभाविक को स्वाभाविक, ये संसार मौजूद है, एक क्षण भी मौजूद नहीं, मौजूद परमात्मा है, ये तो मौजूद है, अमौजूद को तो मौजूद कहते हैं, मौजूद को अमौजूद कहते हैं, रंगी को नारंगी कहे, सोती को कहे गाड़ी, भाषा है भाषा है, किसी क्षण भी नहीं है, किसी क्षण भी है नहीं है, निष्प्रतिक्षण नहीं है, तो प्रतिक्षण नहीं को जो प्रकाश करता है, जो सबका ज्ञाता है, सबको आधार है, सबका जो अधिष्ठान है, सबका प्रकाशक है, वो है वो सबका आधार है, कितनी बात है वो है, ये वो चुप हो जाए, ये चलने की तरफ न देख कर गए, आत्म संस्तु मन कृत्वा न किंचित विचिन्तयी, आत्म संस्तु मन कृत्वा है परमात्मा, ऐसे स्थिति हो गई कुछ भी चिंतन न करे, चिंतन तो चिंतन का वृत्ति चिंतन ये सब तो क्षण हुए, समय से इस बात में कहते तुम जल्दीबाजी मत करो, इस बात में समय से कुछ नहीं, जल्दीबाजी करो मुझे जल्दीबाजी नहीं होगा, धीरे धीरे उपराम हो जाओ, उपरमित संदेश नहीं उपराम हो जाओ, देखो मत देखना चाहो दिखेगा नहीं, संदेश नहीं उपरमित बुद्धिया धृति गृह दया, बुद्धि में धैर्य रखो, धीरे धीरे बुद्धिया संदेश नहीं उपरमित, उपराम हो गया, फिर आत्मसंदेह है, धीरे धीरे उपराम हो जाओ, अब कुछ चिंता मत करो। तो उपराम होने संसार अभाव है, ये सब चिंतन मत हो, चिंतन करो तो क्रिया होगी, चिंतन होगा, चिंतन अचिंत दो हो जाएगा, दो है ये है जो बच्चो है जो बच्चों होने के बाद है जो है खोया कह सो पावर पाया कह सो कूर खोया पाया कुछ नहीं ज्यो का त्यो भरपूर खोया कैसो बावरी पाया कैसो कुछ होता है अपाया था ही नहीं कभी कब खोया कैसो बावरी अरे पाया कैसो कूर पाया खोया कुछ नहीं ज्यो का त्यो भरपूर है जो का मस्त हो जाए आनंद ही आनंद सिर्फ कहते पूर्ण आनंद अपार आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद नित्य आनंद ध्रुव आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंदमय आनंदमय आनंदमय किसी टीका बोलते बोलते ध्यान लग जाता था ना उनके बाद में फिर कहते थे आनंद आनंद आनंदमय आनंदमय आनंदमय आनंदमय आनंदमय आनंदमय आनंदमय आनंदमय अभ्यास ब्रह्म सूत्र आनंदमय अभ्यास आनंद सच्चिदानंद सम शांत सदघन सिद्ध घन आनंद घन अद्वितीय घन आनंद अद्वितीय आनंद अचल आनंद भूमानंद भूमा सर शाश्वत अमर संतोष है तुम सर्वदा ये देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है इसका भूमा सर वो ही भूमा तत्सुम नाल घूमा वो भी भूमा अमर असल अमर शाश्वत अमर संतोष है तू सर्वदा यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है श्री बनता बिगड़ता है सदा वो है जो का त्यों है विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति वो देखना सही देखना है और उसको नहीं देखना है नहीं को है देखना है गलत देखना है ये नहीं को है देखना है को है देखना वो देखना सही है ये मौजूद नहीं है वो मौजूद है ये नहीं है इसको मौजूद समझते हैं उसको मौजूद नहीं समझते विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी प्रथम दिदांतर्गतम दर्पण में दिखता है उल्टा हम उत्तराभिमुख है तो दर्पण में दक्षिणाभिमुख दिखेगा इसमें दाया हो या वो बाया होगा बाया होगा दाया होगा ऐसे संसार को दिखता है जो उल्टा दिखता है और है नहीं और है वो नहीं दिखता नारायण नारायण।